من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين. حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل. قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. جزاك الله خيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه. فدیجے کی گورا وملئه وملائه بنے ٹھیک دبر بھی ددے صفر پشانتی نشان را غلے دے وملائه ندے وملئه. فظلمو بیا وقف حالات کی بہان اسم لکٹ کی جیسے نجی تبیہ وے نا وقف حالات کی ددین سکمے ناراضی يمكي. فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. فانظر كي قلنا وكا ذكر السحر كي خلقين دير عليه تبليت. وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين. حقيق بديك باغنا نكي ذكر السحر في خلقي لغلبه. حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق. تاسي جركة باركي. قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل. ورا ببينة من ربكم سوشي نظري والدي دا نون فكي نوي لكي كلتي دا ساكن دا ورندي نروس تسرد راشي نا ورندي والا لپس ختمي. قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين. دا طول غني دي بديكي بديكي حرب خلقين دي راغلي. فألقى فجد كوي نفقولا وقلبان دي دي دا مرسل. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع زجخترا ولا ونزع يده هبني ولتك شراغلي لغراغلا يده فإذا هي بيضاء للناظرين والترجمة لنا نسب خلاصة وقيد موسى عليه الصلاة والسلام شروشوا ودى فرعون الله رب العزت فرمائی چی مال یہ گلے ہو موسیٰ علیہ السلام پا قلو آیا تونو سر فرعون او دا غقوم تا خواقی ظلم ہو کو انکار ہو کو دا اللہ دا آیا تونو نا نوگو رانجام سنگا شو موسیٰ علیہ السلام فرعون تا وی زا استاز ما رب دا تمام عالم نا او کلک و لاریم پا دی خبر باندی چی زنویم پا اللہ بانی مگر حقو او بتاقیق سرا ذرا غلیم تاسو تا پا موجزو سرا دا طرف دا رف فلنا نو فرنجا ما سرا دا بنی اسرائیل او کچرتی تایی دا فرعون ورتوی کچرتی تا موجزی در سرینو رایو لکن کریشتونی نو موسیٰ علیہ الصلات والسلام چی کلام سارا وچی لان وغیو وٹ خامار تی جول شو فرعون باندیل تی دستونا ولیه دل او بل دام وجزاو چی کل بیلاس فتخل کی درنکو راو بیلواسون او با تکس پینو کتون کو دا پارا با پلقی دو وست تفصیل ثم بعثنا بمنگا ولیگو من بعدهم موسیٰ پس دینا موسیٰ علیہ السلام بی آیاتنا پغفل آیاتن سرا تدیز ای پوری واقعات بیان دل پینز واقعات بیان چو او یو آدم علیہ السلام اغیس رشبگم آدم علیہ السلام او ابل طرفتا شیطان آغا بیان دل کو مرتبو پا دو دعو سرا پا دویم او دریم سرا مونگا اول سر کی ویلو چی دی صورت خلاصا دری دعوی بیانی گی پا دی کی یو تسلی دا ہر مبلغ نبی علیہ السلام و ہر مبلغ تا تسلی ورکی دویم دا چی اتباع دا منزل وکا قرآن دا غی پسی روان شا دریم مسئلہ دا توحید اللہ وعدہو لا شریک ذاتو منا اول تسلی اول نئی دعوه دعوه چی تسلی و مبلغ تا نو آقا آقی بانی منگویل پا هر ایو دعوه بانی واقعات ذکر کیگی نو چی کما دویم دعوه و اتباع دا ما انزله و کئی پا آقی بانی پینزو واقعات ذکر شو چی دا نبی خبر اینو من علی اللہ سنگا قومون تباکر نوح علیہ السلام لوت علیہ السلام مود علیہ السلام صالح علیہ السلام و شعیب علیہ السلام قومون اعتباد شن او بلد خبر مسئلہ دا توحید و اغیبان دی واقعہ دا شیطان او دا آدم علیہ السلام شاقویل ما تسجدہ ولی نکی دا خلق ما تسجدہ وکی جد اور نپیدا یا ما تا توحید پا مسئلہ کی خان پیدا شو اللہ زلیل و رسوا کو دا جنت نویست و طول عمر دا پارا زلیل او رسوا شو اولنی مسئلہ دا توحی مسئلہ اغداو چی تسلی و هر مبلغ تا پاغیبانی واقعہ دا طول و ناخیر مونگا ویلو چی اغدا موسیٰ علیہ السلام واقعہ پاغیبانی ذکر کی گی اغداو چی کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک خرج زرم تنگوا مسئلہ بیان کا بہادر شاد اچھا نمیرے گا فدی دوران کی بتا تا مسائب رازی خبرداش کوا لکا موسیٰ علیہ السلام جسنگا مقابلہ کریوا دزور و رکمت سرا مسئلہ بیان کریوا انظر الی موسیٰ او گرد موسیٰ علیہ السلام احوالو تا کیف بلغ سنگی اغا تبلیغ کرو و کیف قصر الشدائد او سرنگی اغا مصیبتون برداشت کرو څنګه مسله ورسه ولا تکلیفونه برداشت کړو د چا د طرفنا من فرعون و من جهت القوم دا غدا قوم نا او د فرعون نام تازه وسوګورا حال د موسی عليه الصلاة والسلام فرعون فاصل کی د مصر بادشاہ ته فرعون وایو هر یو بادشاہ بچی د مصر راتلو هغه ته فرعون وایو او د دې فرعون چې کومه د موسی علیه السلام سره د مقابله وا د دنوم ولید ابن مصعب ابن ریان د فرعون د نیکنوم ریان وو دا د یوسف علیه السلام په وخت کې واچاو نو د دې فرعون خپل نوم هغه ولید وو دا په دغه وخت کې بادشاہ وو د دې زینا تقریبا شپږ یا اووه حالات ذکر کیږي په دې واقعاتو باندې اولنۍ قصه هغه د موسی علیه السلام د 136 نمبر آیاته پورې وتوفنا مسلمین دا غځې پورې دا ټول د موسی علیه السلام او داغه فرعونیانو داغه بحث کیږي چې موسی علیه السلام مناظره څنګه وکړه او بیا غا ساحرانو څنګه ایمان راوړو او بیا د فرعون داغه سره څه کولو نو مناظره د موسی علیه السلام او دا ساحرانو ساحرانو ایمان راوړو جادوګرو ولی چاگه معتدل مزاجو اغی ایمان راوڑو فرعون ور تا دمکی دا عذاب ورکلا فاغی پخند پیشانی باندی آغا برداشت کرل سبحان اللہ او ورکنا فرعون ور تا دمکی ورکی زبان پانسی کما زبادن لاسون کٹ کم خفی بدن کٹ کما تا سما تا دا سلا کری و دا مخینا خدا ماسی بانا وکلا فاغی پخند پیشانه باندی دی طولو تا دا غر پشانتی ولالو او ایمان مضبوطو آغی پریوست باندی لانالو عرصه برداشت کرو نماو تا تا موی که مسئله بیانوا تکلیفون برازی خیر دی برداشت کوا خلق با تا پسی خبری کئی برداشت کوا پرید دا خلقو خبری مصال سلام زان تلک را یادا وکنا بل دا خبره چې نبوت د موسی علیه السلام او د نبی علیه الصلاه والسلام د نبی علیه السلام د ریسه مناسبت وو لکه موسی علیه الصلاه والسلام د زورور حکومت سره د ریسه په جګړه باندې وو چې هغه فرعون وو او نبی علیه الصلاه والسلام هغه هم د زورور سره چه اغا ابو جهل دلا ابو لحب دلا اغیو دا اغی سرا پا مقابل اکیو سیاسی لیڈران دا موسیٰ علیہ السلام اغا هم چه حامان و قارون و ظالمان ظالمان وزیران و او دا نبی علیہ السلام هم اغا عقبا و شیبا او دا ناکار خلق ولید ابن مغیرہ دا نبی علیہ الصلات والسلام تا په مقابله کې راوتی او یو بل سره مشابهت دی نو په دې اولنی آیات کې لند خلاصه بیانې بیا رسته تفصیل بیانې او ورته قران کمال تا ثم بعثنا مونګولیو من بعدهم فسدونا موسی علیہ السلام بی آیاتنا پخپن و آیاتنو سرام غورتوین لاشا مسئلہ دا توحید بیان کا زمادین خلق تا بیان کا ورسوا الى فرعون فرعونتا و ملئی او دا غرق قومتا فظلمو بی هانو اغین کارو قود دغینا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين وګورا سرنګ شو انجام د فسادیانو مسله د توحید موسی علیہ السلام فرعون ته بیان کا دا قوم ته بیان کا غین کار وکون والله تبارکل مختصر یو آیات کی دا ټول خلاصې نه ټوله راځي دې دیر پا مزیداری طریقه سرا دا دا قرآن کمال دے وسرستا فدی نور آیاتونو کی تفصیل ذکر کئی خو فدی آیات کی یو تکر آگئی فظلمو بی آدیو ظلمو کو سمانا یعنی دا اللہ دا آیاتونو سر ظلمو کو بحری محیط والا دا زیر دیر مزیدار حل کرے دے چی دیو ظلمو کو پا آیاتونو باندی کلفزی معنیو کی نمانا دا سیرا دی فظلمو بی آدیو زیتے او کو یعنی دا اللہ دا آیاتونو سر زیتے او کو بحری محیط والا پا مقدمہ کی وائی چی دا قرآن دا فهم دا فارا مکمل عبور حاصل اول پکار دی چی قرآن باندی صحیح پویشی ورنہ بیا با تبا مقصد باندی نپوہے گی نو اولنے مطلب اولنے معنی دا دی دا سی دا فظلمو بیہا اے فظلمو الناسو بیہا فزدی پیرونیان ظلم وکو فخلقو باندی فسبب دا ایمان دراؤڑلو فیاتونو دا اللہ باندی اگه ایمان دراؤڑلو دی پیرونیانو ظلم وکم داگه مسلمانانو سرا دویم مانا فظلمو بیہا دیو ظلم وکو بیہا فدی آیاتونو باندی زمیر راجع دے آیاتونو تا نو دیو ظلم وکو دا اللہ فیاتونو باندی یعنی دا اللہ دا آیاتونو نے انکار وکو اللہ آیاتونو را لگلیو موجزی ور تراغلی بی آیاتینا زمانگ آیاتونو اللہ ایما پاغیس راولی گو او دیو اے فکفرو بی آیاتینا زمانگ آیاتونو نے انکار وکو او علامہ نصفی رحمہ اللہ غزی کرکی لی ان الکفر والظلم من واد واحد دلتا کفر پزائی ذکر ظلم ذکر شوے دینی اصل کی دا فکفرو بیہا پکارو و فظلمو بیہا راغلے دے تا ذکر ذکر شوے دے چی لی ان الشرک ظلم عظیم شرچ کم دے دا دیر لی ظلم دے شرچ آو کو نو دیتا ظلم قرآن کی ویلے شوئے دے نو کوپر پا زید تاکید دا ظلم وکو زکا چی کوپر کل کل پنا پوئے باندے خم امراضی لکا سرے کافر شی و پاتا ورطانے پنا پوئے باندی نو دا کوپر پا یا ترو پا وجہ دا نا پوئے نو بلکی دا اینا دنو دا دیو دا کوپر دا وجی دا زد نو دا دا نافوئے والا کفر نو نو تاکید را غلے دے نو فظلمو بیا دیو ظلمو کو دا اللہ دایا تنو نام انکاریو کو دا اللہ دایا تنو نام فنظر اگورا کیف کانا سرنگیشو عاقبت المفسدین اغان جام دا پسادیانو وقال موسى اول موسى عليه السلام يا فرعون اي فرعون اني رسول من رب العالمين زاستا دي ما دا طرف دا رب دا تمام عالمنا آغا رب دا طرفنا ناغل ما دا تمام عالم رب دي کم دين حقيق زكلك والعريمام یا واجب دی یا لائق دی علا ان فما بند دا خبرم اللہ اقولا حقیق مشہور معنی و اکثر علماء اکرام هم دا معنی که اسی لائق دا دیر لائق دا غور معنی و بہتر معنی دا دا چیزک لکی ما پدی خبر باندی زکلک والعلیم پدی خبر باندی حقیق زکلک والعلیم پدی خبر باندی یادا منا حقیق زیرسناکیم پدی خبر باندی علا ان لا اقولا پدی خبر باندی جزب ویمام زب نویما جزاک اللہ حقیق زکلک والاریم فدی خبر باندی علا اللہ اقولا تزبنو اما علاللہ فاللہ باندی الا الحق مگر حق قد جئتكم فتاوي سرا مرات لکڑی تاسو تا ببینتن پر موجزو سرام من ربکم دا طرف درب ساسنا فارسل معی بنی اسرائیل نولیگ زما سراغ بنی اسرائیل یعنی دا بنی اسرائیل لا طرف ریدام تو گورا موسیٰ علیہ الصلات والسلام اولنی پیغمبر دے چې د توحید مسلې اواز پورته کو دا غینا پس د خپل قوم ازادي غواړي د غلامین آزاد ول غواړي دا ولنه پیغمبر دی نفارسل ولیغا ما یا بنی اسرائیل ما سرا بنی اسرائیل فسور شعرا کی ولسم نمبر آیت کی هم ذکر کړي فاتحہ فرعون دوان رال فرعون تا فقولا ورتول انی رسول رب العالمین ز رسولیم استازیم دطرپا درب د مخلوقاتنا ان ارسل ما یا بنی اسرائیل فرید ما سر بنی اسرائیل یعنی مونگ دا قوم ازادی غوالو دا غلامین اخلاصو چی دیو دا غلامین اخلاصی فسور دخان 17 و 18 نمبر آیت کی هم ذکر کئی وَلَقَدَ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ اخیر کی وی ان ادو الی عباد اللہ انی لکم رسول امین فرید ما تا دا اللہ دا بندگان زا استاد اما دا طرفا دا اللہ نا او امانت دار اما نزلتا هم وی فارسل ما یا بنی اسرائیل فرید ما سر بنی اسرائیل قالا اول ان کنتا کچریتا جئتا راوڑی دی آیتن اغموجزو لرم کچریتا اغموجزی وی راوڑی نفاتی بیها نرورکنا ان کنتا من الصادقین کچریتا درشتون نئی کسوی چیز پیغمبری اما او ستا سر موجزی در سر دین و راولا غا موجزی منتفیش کنا فا القا عصاو نوی غرز و لغا فلامسا فا اذا هی صعبان مبین نصفا شو اغا خامار کرا نصفا یو خامار تی جول شو ملا علی قاری رحمه اللہ فا دی مسلبانی و رسالة لکلی دا اغوی چه امسا دا سنت و دا انبیائی کرامو ندا یعنی امسا گرزوا دیر پایدی دی پکی دلتوی فیضایی صحبان مبین ناسا پا داشو اغا خامار کارا صحبان مبین غد خامار تی جول شو دلتا یو سوال دی اشکال دی چی سوره طه کی وی فیدا هی حیت تسعا چی کلا موسیٰ علیہ السلام غمسار واچیلا نیو مار تی جو شو چی منڈی والی نرے منگرے مارو او منڈی والی اپا بلزے کی وی سوره نمل کی او سوره قصص کی چی کانہا جان وی داشو یو خوزیدون کی مار تی جو شو نو داولی وی دلتا وی صحبان مبین حل تی وی جان دے منگرے دے نرے مار دے حیتن تسا نرے مارو چی منڈی وقلی داولی دا زکا چی مجلسون جدا جدا و دلتا دا فرعون دربارو نو خامار تی جول شو حل تی دا اللہ دربارو نرے مار تی جول شو اشارہ دیتا دا تم چی کل دا مرگری خواتا ای نزان نرم جوڑ کا سختی مکو مرگری سر مرگری سر با تا دیر پا نرمی چلی گی و چی کل دی دشمنی ناغی تا سا خوستی گا بس تینور تفصیل بس باو گویا ثم بعثنا بیا مغولی و من بعدیم پس دیونا موسیٰ موسیٰ علیہ السلام بیا یاتینا پا کنو یاتونو سر الی فرعون فرعونتا و ملئیه یو دا و قومتا فظلمو بها نظلم وکو اغی انکار وکو دیو داغینا فانظر اغورا کیف کان عاقبت المفسدین سرنگشو اغانجام دا فسادیانو وقال موسیٰ اول موسیٰ علیہ السلام یا فرعونو اے فرعونا انی رسول من رب العالمین زاستا دیما تطرفا درب دا تمام عالمنا حقیق او زکلک والاڑیم علا پدی خبر باندی اللہ اقولا جد منویم علاللہ فاللہ باندی ان الحق مگر حق قد جئتکم بتاخی سرا زراغلیم تاسو تا مارت لکڑی تاسو تا بی بینتین فغا مجزو سرام من ربکم دا طرف درب ستاسونا فارسل نولگا مایا بنی اسرائیل ماسر بنی اسرائیل قالا اویل ورطا پیرون ان کن تجیت بی آیتن کچری تر اوڑی موجزی فاتی بیها نراولا غیلرا ان کن تمن الصادقین کچری ترشتنی فالقا صاہو نوی غرز والامسال را فیدا ہی صوبان مبین ناسا پداشو یو خامار کارام.